Мы шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Усе расліны, усе жывёлы, яны называюцца па-руску, рускамоўна. Я ўжо сама пачынаю забываць, як яны па-сапраўднаму называліся. Дзе тая кніговка, дзе тыя зусім назвы птушак. Я не магла паверыць, што ў падручніку так напісана. Я думала, выпадковасць. Але гэта не выпадковасць. Яны такія цяпер. Яны спецыяльныя. Усе зрусіфікаваныя. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Сёння мы ў гасцях у не самай звычайнай сям'і, дзе побач у любові і сяброўстве жывуць тры пакаленні. Тут перапляліся два слаўныя прозвішчы беларускага кіно – Дашукоў і Аслюкоў. Рэжысёры-дакументалісты Віктар Аслюк і Вольга Дашук гадуюць двух сыноў – 8-гадовага Піліпа і 17-гадовага Яна. Але галоўным гувернёрам дзяцей Вольга называе сваю маму, спадарыню Ніну. Пянка мне кажа, ты ўжо мама вчарашні дзень, твой час так не рабілі. Такім выпадку я пазаўчарашні. Ну так. Але, відаць, асноўныя рэчы не мяняюцца, таму што природа чалавечая самая косная рэч на свеце, і кардынальна не мяняецца нішто. Мяняецца, і вельмі змены вялікія. Я лічу, што цяпер дзяцей гадаваць цяжэй, чым нават было нам. Інтэрнэта ў нас не было, тэлевізара не было, а была вайна, жорсткая вайна, і пасля вельмі радаваліся жыццю. А цяпер вот мы з Піліпам неяк на горку сюды выйшлі, і вымушаны былі вярнуцца. Дзеці зусім былі маленькія, дзяўчаткі, хлопчыкі, і з'язджалі з горкі, як яны гаварілі, якія маты стаялі. Ну, у нас это было немагчыма, і даже у Олін перыяд гэта было немагчыма. Я думаю, што цяпер цяжэй гадаваць дзяцей. Не гледзячы на то, што ўсё ж такі яны ўжо і больш ведаюць, у іх магчымасці большыя, але яны не цікавяцца, не радуюцца. Канешне, увогуле інтарэсы змяніліся. Я нейкім працэнтам з'яўляюся таксама, таму што некаторыя рэчы, якія раней, напрыклад, от маме былі цікава, зараз мне ўжо, ну, увогуле, это для мяне, ну, не цікава то, што было раней. Якія такія рэчы? Напрыклад, тыя ж выразы, от мы нядаўна гаварылі аб гэтым, што выразы, якія ўжываліся той жа мамай, зараз это пра іх нават не чулі. Зараз на самай справе, от асновай такой выражэння эмоцый у размовах, это мат. Это, конечно, дрянно, але тым не менее это факт. Что эмоция? Вот говорка стала намного беднейшая, чем у нас сейчас. Меня так раздражняют подручники. Пилипочка, кали ласка, скажи, якое мы вот недавно слово с тобой учора, и сегодня это? Подарил. Вот подарил. Мы бы николи не сказали подарил, подаровал. И таких звычайных слов, ну я рисунок уже не... Рисунок пишут, скорость. Например, я не вытримала. Помылка будет, когда скажешь помежник, потому что пограничник. Ну что, у нас своего слова нема? У спадарыні Ніны вялікі досвід хатняга навучання. Цяпер яна найбольш займаецца з Піліпам, які ходзіць у другую клясу. Пра Яна кажа, што ў пэўны момант ён вырашыў рабіць урокі сам. А я, калі чытаю не рисунак, я малюнак, не скорасць, я кажу, а хуткасць. Таму што, ну, яно само пабор. Ещё хвіліна, мінута. Рабя. Это ещё пры мне было. А вот сёння ещё мы чытали з табой беларускую мову, і там было напісана... Вясновая будзе хутка луг, там ці поле, я ўжо не помню, пакрытае ўсё малачаем і... Матачнік. У нас бы сказалі, не малачаем, а дзьмухаўцамі і пад белым. Я нават не ўяўляю, што это такія простыя, звычайныя словы. У нас даже не гаварілі сасна. У нас была хвоя, паехаў у лес хвойку высек. А цяпер... Сасна уже так стала, уже я с гэтым згодна, хай сабе будзе сасна. Я не ўразіў, знаеце, што Піліпка, што сказаў. Я кажу, баба, я ведаў, што гэта слова, ну, не такое, не беларускае. І я хацеў яго напісаць, але ж гэта была кантрольная, а за яго тады зніжаюць бал. І я яго напісаў рускамоўным. С старэйшы Ян цяпер шукае і адстойвае права на пошук свайго ўласнага шляху ў жыцці. У гэтым удзельнічае ўся сям'я. Не абыходзіцца без непаразуменняў. Адметнасці новага пакалення, захапленне кампутарам, інтэрнэтам, новыя спосабы камунікацыі не так проста ўжываюцца з добра знаёмымі і спраўджанымі каштоўнасцямі інтэлігентнай сям'і. Янка, ну як ты лічыш, вот мы з татам в прафесіі шчаслівыя, ты бы хацеў так, ці наадварот наш вопыт цябе раздражняе? Ну, вы займаецеся тым, што вам падабаецца. А табе гэта падабаецца ці не? Не, гэта не маё. Гэта не цікаўлен. Ну, як гэта растлумачыць? Ну, не падабаецца. Ну, вот скажы, ты вот чым хацела займацца? Геалогія. А вот я ніколі не хацеў займацца. І вот чаму ты хацела займацца? Чаму я хацела займацца? Быў такі час, калі ўсе хацелі знаходзіць нешта, але ж мяне бачыш, як дзяўчыну не ўзялі, не гледзячы на маю адзнакі самыя выдатныя. Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Ваши дети». Ольга вельмі баіцца, што ейныя дзеці будуць пазбаўленыя той радасці глыбокага духоўнага жыцця, якая даступная ёй самой. У Янкі існуе інтэрнэт як наркотык, можна сказаць. Ён там існуе ўвесь час. Неправда. Я займаюся праз інтэрнэт тым, што мне падабаецца. Кніжкі чытаць. Разумееце? А вы это не цікавіцеся і не верыце ў мяне. Адзіны, хто верыць, это вот баба. Ну як можна ўявіць сабе нейкую ідэальную мадэль паводзін школьніка старэйшага, маладога чалавека ўжо фактычна. Ён моцна заняты вучобай, тым, што яго цікавіць. І мне здаецца, што калі б Янка займаўся больш, і не толькі Янка, любы чалавек, які вучыцца ў школе, ён некія асноўныя рэчы на закіраваныя на сваю адукацыю, ён паспеў хацпіць у той час, што яна яму даецца. Калі б ён працаваў і аддаваў шмат часу гэтаму, то тады той бы інтэрнэт служыў дадаткам ці сродкам для таго, каб нейкім чынам самаразвівацца. А ў Янкі ён, як мне здаецца, не цалкам служыць гэтай мэце. Да, справа тым, што а збольшага ён проста губляе там час. Праблема ў тым, гэта не толькі Янкі. Проблема в том, что непрочитанные эти книжки, которые никогда не будут уже прочитаны. Не развито твое, что никогда уже не будет развито в меньшем росте, это немогчимо. И это пропущено. Эти интернетовские байки, там, те кролики без конца, смешные, те какие-то там... Это что? Это гульня. И бабули, и батьки занепокоены тем, что молодые люди губляют цікавасць до життя, а с гэтым магчымасць развиваться. И я, на жаль, это бачу не только у Янки. Я сутыкнулся в тем годе со студентами Академии мастацтва. Брал такий самый жах. Причем у те часы, когда это все можливо, когда это все доступно, и году 20 назад это было просто фантастично, чисто профессиональная речь. Я там, например, захожу и пытаюсь у будущих режиссеров. Ага, вы бачили это, бачили это, бачили это, бачили это. Никто ничего не бачил. Ладно, тогда ближе. Ну, там, ближе, там, российские, какие-то ближайшие, польские. Ну, ближайшие наши, какие, ну, побача мать, что ходят эти люди. Бачили, знаете, а мы не чули про них. У них есть интернет, они сидят, они там размещают эти свои ролики бездарные в основном. Але это они не могут. Вот просто основу. Так вот, когда они у 18-20 годов это не проглядят, уже у 30 это будет без сенсу. Меншы Піліп пакуль больш захапляецца кнігамі. Ён даўно запісаны ў бібліятэку і перачытаў бадай усю дзіцячую класіку. Калі вот тата казаў, што ёсць кнігі, якія абавязкова трэба прачытаць. Што гэта за кнігі? Што вогуле агульнае да таго, што тата сказаў, кніжкі, от адна з іх, мне здаецца, то «Вайна і мір», я абавязкова трэба прачытаць. Остров скарбу я уже давно читала, а зараз я читаю протяг, але Кені Стівенсона був написаний неким другим автором. Ну, я одночасово з этим ще читаю і Дон Кіхота на білоруській мові. Мені сподобається, я вже половину книжки прочитала. Так, хороша книжка, вона яка? От вона мусить бути корисна, чи вона мусить бути цікава? Книжка, яка одночасово змішає і цікаве, там ніякі пригоди, і одночасово і історію. Як, ну, про трьох мушкетерів це не вельми так, але от про 20 років спустя я недавно прочитав. Там і много пригодів самих героїв гэтых. Але і много вже більш на політичну сферу, яка була в той час, там, де про це кардинала Мазарині і все гэта. А як ти думаєш, що ти шмат читаєш? Гэта тебе адрознівае ад інших? Так, тому що ніхто, акрамя моєго сябра, там стільки кількість книжок, як я і таких не прочитав. Ну, і Вальтера Скотта читав много, і других. І Александр Дюма прочитав дві частки з трьох мушкетерів, хутка дочитаю Дон Кіхота і эту от книжку занесу в бібліотеку і хочу почитати Віконт де Бержеро на апошню частку. А от ті люди, які книжки не читають, що з ними відбувається? Я так розумію, що тоді вони менш досвідчені і менш фантазірують. Ще одна річ, яка вельми хвалює спадарню Ніну, це памкнення молодих людей з'їхати з Білорусі. Ян, який марить займатися бізнесом, так само не бачить перспективи у своїй мари на родимі. Я на кон Білорусі вогулі не впевнений ніяк. Покуль що ніяк не впевнений. Тому що можливості просто нема. Ну і вогулі умовно, от, самих просто. Навіть коли не глядять на там адукацію і так далі, просто фізично немагчима покуль почать ніякий бізнес. Максимум це на узровні там нейка маленька магазинчика з постоянними проверками і так далі. Ну, а це зусім не той узровень, який хочеться. А тепер у моїх однокурсників амаль усіх дітей у Австралії, у Германії, у Швейцарії, у Америці, усюди. Причем хорошие дети. И никто тут не застався. Застаются те, кто не збирається тут жить разумные, а застаются те, якія там не беруть. Все ж таки не все добре. Коли тут ніхто не хоче оставаться, хто ж тут буде? І може наш Янка повинен тут застаться? Може він буде шофер який-небудь? Може буде продавець, але він буде тутейший? У эфире была программа «Ваши дети». Вяла перадачу Александра Дынько.